بھائی ارشاد فرمائیے، کیا بدنگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملی جلد نمبر 2 صفحہ 257 پر ہے، اللہ تعالی آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ ہاں بدنگاہی بلکہ کسی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14 آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کاش حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں اس تصور کی معراج نصیب ہو جائے تو پھر گناہوں کا صدور انشاءاللہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسری رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، ایک بار بیٹھنا 1000 حج سے بہتر ہے۔ اس بیٹھنے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت خود صاحب رسالہ قشیریہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ تمام تر توجہ جمع کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کریں، تو گویا اس طرح بیٹھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں خود یہ حاضر ہے، ساری توجہ اس کی۔ یہ بات بزرگوں سے منقول ہے، میں نے دیکھا پڑھا ایک کتاب میں کہ وہ ہر وقت 2 زانو بیٹھتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ہم یہ یوں بیٹھے اور ٹانگیں پھیلا دیں، ٹانگیں بھی نہیں پھیلاتے، تو وہ انہی کا حصہ تھا، ہر وقت خوشو اور خوشو سے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو بہرحال اس طرح بیٹھنا کہ تمام تر توجہ اللہ عز و جل کی جانب رہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرے، تو ایسا بیٹھنا ان کے نزدیک 1000 حج نفل سے بہتر ہے۔ کاش نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے کہ بدنگاہی کا عذاب کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یقیناً حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمۃ بحر الدموع میں نقل کرتے ہیں، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی سے کسی نے عرض کیا، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کر سکوں۔ فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی کو تارے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا فرقت سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر ڈالتا، لوگ نہ دیکھیں اس بات کا تو وہ خیال رکھتا ہے مگر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے اس بات کا لحاظ نہیں کرتا۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کے بیان کا کیسٹ اللہ دیکھ رہا ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے خود بھی سنیے اور گھر والوں کو بھی سنائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکات آپ خود دیکھ لیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔